พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต ์คำนำสำนักพิมพ์ทุกเรื่องราวของหลายชีวิตในโลกนี้ล้วนมีแง่ดีให้มองเสมอหากว่ามองเป็นแต่ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นจึงเป็นหน้าที่ของผู้รู้ผู้ได้ศึกษาค้นคว้ามาอย่างรอบคอบที่จะต้องถ่ายทอดความรู้จริงให้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารชีวิตที่ต่างได้มาไม่เท่ากันให้เกิดประโยชน์เต็มที่อย่างมีเป้าหมายชัดเจนเนื้อหาสาระธรรมรายละเอียดของพระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์เล่มนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทดร.บรรจบบรรณุจิภาคีสมาชิกราชบัณฑิตในฐานะนักวิชาการผู้แตกฉานทางศาสนศาสตร์ได้ใช้ความสามารถพิเศษด้านภาษาศาสตร์ผสมผสานมุมมองหลายมิติในรูปความเรียงเชิงวรรณคดีสอดแทรกเนื้อหาด้านมนุษยวิทยาสังคมวิทยาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณไว้พร้อมสับทั้งยังเปิดกว้างให้เห็นทัศนะทางศาสนาการเมืองการปกครองบทวิพากษ์วิจารณ์และบทวิเคราะห์พร้อมข้อสรุปแนวสร้างสรรค์เพื่อการยอมรับความเห็นที่แตกต่างด้วยความพยายามเข้าใจวิธีคิดของกันและกันพระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์นอกจากจะเป็นชาดกที่แสดงถึงพระชาติสุดท้ายของพระมหาโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นำสรรพสัตว์ก้าวพ้นพันธการชีวิตสู่ความหลุดพ้นอันสงบเย็นแล้วยังเป็นเสมือนบันทึกเรื่องยืนยันว่าความดีของโลกและความสงบของสังคมย่อมมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องหลายชั่วอายุขัยของกลุ่มผู้คนซึ่งมีอุดมคติอันแน่วแน่ที่ร่วมสร้างบารมีกันมาและที่สำคัญคือการมีความสุจริตใจเป็นที่ตั้งผู้คนส่วนใหญ่ในยุคนี้มีชีวิตอยู่อย่างหลงยึดถือและผูกพันจึงทำให้ตนตกต่ำเหมือนติดลมอยู่ในหลุมลึกที่ขุดฝังตัวเองมาตลอดต้องเวียนว่ายตายเกิดกันนับชาติไม่ถ้วนอย่างน่าเวทนาหวังว่าจากโอกาสในการพิจารณาธรรมด้วยการอ่านพระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์นี้คงจะพอตื่นใจให้หวนคิดถึงกันได้บ้างว่าหากมัวขวนขวายไขว่คว้าแสวงหาเกินความจำเป็นก็จะเสียเวลาเปล่าเพราะแม้จะได้มามากมายสุดท้ายก็จะเอาอะไรไปไม่ได้สักคนสมมุติสมบัติผลัดกันใช้ผลัดกันชมของโลกล้วนมีไว้ให้เป็นฐานในการสร้างบารมีผู้ฉลาดในการบริหารโอกาสและกล้าเสียสละเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวพ้นหลุมดำของโลกได้ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะเลือกเดินทางใดทางลัดหรือทางอ้อมพระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ก็มีมุมมองเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นหากรู้จักใช้ใจมองอริยาพรสิทธิธรรมพิชัยสำนักพิมพ์ DMG คำนำผู้เขียนคนไทยรู้จักพระเวสสันดรมาพร้อมกับรู้จักพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์คือตัวเอกในเวสสันดรชาดกที่บอกให้รู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นพระผู้นำชาวโลกให้ออกจากทุกข์ได้นั้นต้องสละประโยชน์ส่วนตนได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและสิ่งที่รักเสมอด้วยชีวิตชาวไทยพุทธให้ความสำคัญต่อพระจริยวัตรของพระองค์มากได้นำมาศึกษาเรียนรู้กันในรูปแบบการเทศมหาชาติจนกลายมาเป็นประเพณีสำคัญของชาตินับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบันการเสียสละของพระเวสสันดรเป็นที่วิจารณ์กันมากในนักสิทธิมนุษยชนและนักสตรีวิทยานิยมว่าพระเวสสันดรเห็นแก่ตัวขาดความรับผิดชอบซึ่งข้อวิจารณ์เหล่านี้เป็นแรงจูงใจสำคัญทำให้ผู้เขียนต้องกลับมาศึกษาเวสสันดรชาดกอย่างละเอียดทั้งในพระไตรปิฎกและอรรถกถาเพื่อหาแง่มุมมาลบล้างข้อวิจารณ์ดังกล่าวอันเป็นหน้าที่ชาวพุทธอย่างผู้เขียนซึ่งเคารพในเหตุผลแห่งจริยาของพระโพธิสัตว์ต้องทำผลจากการศึกษาทำให้ผู้เขียนเกิดความคิดว่าแม้เรื่องราวของพระเวสสันดรมีการถ่ายทอดจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยอยู่หลายสำนวนนับตั้งแต่มหาชาติคำหลวงซึ่งน่าจะเป็นสำนวนแรกแต่ก็ยังไม่มีการถ่ายทอดออกมาเป็นสำนวนความเรียงแบบละเอียดเรียบง่ายสามารถอ่านเข้าใจได้ในวงกว้างทั้งหมดจึงได้มาเป็นหนังสือเรื่องพระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์อย่างที่เห็นอยู่นี้เรื่องราวของพระเวสสันดรศึกษาได้ในหลายแง่หลายมุมจะเป็นแง่มุมด้านศาสนาด้านการเมืองการปกครอง ด้านศิลปะการพูดการเจรจาต่อรองด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ด้านสังคมวิทยาด้านมนุษยวิทยาด้านอารยธรรมโบราณรวมทั้งด้านวรรณคดีจิตรกรรมประติมากรรมประเพณีและวัฒนธรรมผู้เขียนขอขอบคุณสำนักพิมพ์ DMG ที่ช่วยเผยแผ่ความรู้นี้ให้แพร่หลายผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยโทด็อกเตอร์บรรจบวรรณรุจิ30 กันยายน 2548 พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งป่าหิมพานต์ที่ท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวประกอบด้วยสถานะเดิมภูมิหลังของพระมารดาก่อนจะมาเป็นพระนางบุษดีซึ่งจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมการจุติของถวยเทพบรรยากาศของสวนนันทนวันอันเป็นป่าบันเทิงใจของถวยเทพตลอดจนบุญที่ส่งเสริมให้ได้เป็นพุทธมารดาและอนุภาพของอธิษฐานจิตสรุปภูมิหลังของพระมารดาอย่างน่าสนใจส่วนในบทที่เกี่ยวกับพระเวสสันดรอุบัตินั้นก็จะได้ทราบถึงเหตุมหัศจรรย์ในวันประสูติและที่มาของพระนามเวสสันดรในบทที่กล่าวถึงพระเวสสันดรทรงบริจาคทานนั้นท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังจะได้รับทราบถึงปรากฏการณ์ขานรับการตั้งพระทัยบริจาคทานเกิดความรู้เรื่องกำเนิดช้างเผือกคู่พระบารมีและพระมเหสีพระโอรสพระธิดาคู่พระบารมีและในฉากสำคัญของชีวิตเมื่อชาวเมืองโกรธแค้นนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศของการแสดงถึงความรักแท้ที่พระนางมัตสีมีต่อพระเวสสันดรด้วยในรายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศที่กล่าวถึงเสียงข้ามครวญของพระนางบุษดีนั้นจะเห็นถึงความเข้มแข็งของพระเจ้าสมชัยและได้ทราบถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัตตสดกมหาทานและคำอธิษฐานขอตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการเสด็จนิราศการต้อนรับที่อบอุ่นจากพระเจ้าเจตราชและชาวเมืองมาตุลาแคว้นเจตาได้เห็นถึงบรรยากาศของการทรงบวชเป็นฤาษีนักเขาวงกตฉากของชูชกและนางอมิตตปนาผัวแก่เมียสาวแห่งแคว้นกลิงคะฉากชีวิตเมื่อพรานเจตบุตรและฤาษีอัจจุตะบอกทางให้พรามชูชกและเมื่อพระนางมัสสีทรงฝันร้ายเมื่อพรามชูชกเข้าเฝ้าพระเวสสันดรเมื่อพระกุมารทั้งสองหลบหนีเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาเป็นทานเพื่อพระสัพพัญญุตญาณเมื่อครั้นที่น้ำพระเนตรของพระเวสสันดรหลั่งและถวยเทพแห่งหิมพานต์ช่วยให้ทานบารมีสำเร็จฉากสำคัญเมื่อพระเวสสันดรทรงบริจาคพระนางมัสสีเมื่อชูชกพาพระกุมารทั้งสองไปแคว้นสีพีและหกกษัตริย์พร้อมหน้ากันตลอดจนท้ายสุดจบด้วยความเปี่ยมสุขพระเวสสันดรทรงลาพโนและเสด็จกลับแคว้นสีพีนอกจากนี้ยังมีการประมวลสรุปบุคคลสำคัญที่เกิดร่วมชาติและประเด็นศึกษาสำคัญทั้งหมด5 ประเด็นด้วยกันคือ 1. มูลเหตุแสดงเวสสันดรชาดก 2. ผลดีของการแสดงเวสสันดรชาดก 3. พร10 อย่างของเทพธิดาผุดสดี 4. บทบาทของพระนางมัตสีที่สนับสนุนพระเวสสันดร 5. บทบาทพระเวสสันดรประเด็นที่มีการวิจารณ์นั้นอยู่2 ประเด็นด้วยกันคือประเด็นที่1พระเวสสันดรไม่มีสิทธิ์บริจาคพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเป็นทานส่วนประเด็นที่2กล่าวถึงพราหมณ์ชูชกไม่ใช่ปฏิฆาหกผู้เหมาะสม พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนเมื่อกล่าวถึงพระบิดานั้นคือพระเจ้าสมชัยพระมารดานั้นคือพระนางบุษดีพระมเหสีคือพระนางมัตสีพระโอรสคือพระกุมารชาลีพระธิดาคือพระกุมารีกัณหาชินาส่วนชาติภูมินั้นปรากฏในแคว้นสีพีมีเมืองเชตุดรเป็นเมืองหลวงและบารมีนำในพระชาตินี้คือทานบารมีสถานะเดิมพระเวสสันดรเป็นพระโอรสพระองค์เดียวของพระเจ้าสนชัยกับพระนางผุดสดีทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมัตสีแห่งแคว้นมัททะเมื่อพระชนมายุ16 พรรษาและมีพระโอรสพระธิดาด้วยกัน2 พระองค์คือเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกัณหาชินา หลังจากอภิเษกสมรสแล้วพระเจ้าสนชัยทรงมอบราชสมบัติให้ครองและพระองค์เองทรงดำรงอยู่ในฐานะเสมือนที่ปรึกษาแต่ถึงกระนั้นก็ยังเรียกพระเวสสันดรว่าพระกุมารหรือเจ้าชายทั้งนี้เพราะพระบิดายังทรงพระชนอยู่นั่นเองภูมิหลังของพระนางผุสดีพระมารดาของพระเวสสันดรเกิดเป็นพระราชธิดาพระองค์โตของพระเจ้าพันธุมะแห่งเมืองพันธุมดีในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีบุญที่ทำได้ถวายผงไม้แก่นจันทร์แด่พระพุทธเจ้าและอธิษฐานขอเกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในอนาคตต่อมาได้เกิดเป็นพระราชธิดาสุธรรมมาหรือเจ้าหญิงผุสดีพระราชธิดาพระองค์โตของพระเจ้ากิกีกษัตริย์แห่งเมืองพาราณสีในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะบุญที่ทำคือมีความเลื่อมใสศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาให้ทานรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนาเป็นนิสและได้ตั้งคำอธิษฐานขอสืบต่ออธิษฐานจิตขอเกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในอนาคตต่อมาได้เกิดเป็นเทพธิดาผุสดีพระมเหสีของพระอินทร์ในสมัยพุทธเจ้ากัสสปะบุญที่ทำได้ฟังธรรมและรักษาศีลเป็นนิสคำอธิษฐานคือขอพรสิบประการเพื่อสนับสนุนการเป็นพระมารดาของพระโพธิสัตว์แล้วในที่สุดก็ได้มาเกิดเป็นเจ้าหญิงผุสดีพระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชแคว้นมัททะได้อภิเษกสมรสกับเจ้าชายสนชัยพระราชโอรสของพระเจ้าสีพีแคว้นสีพีและประสูติพระโอรสเป็นพระเวสสันดรในสมัยซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นยุคสมัยที่โลกว่างจากพระพุทธเจ้าบุญที่ทำได้เป็นกำลังสนับสนุนสำคัญในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์และสืบต่อคำอธิษฐานขอเกิดเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งในอนาคต